rozstrzygają się, umysł tego nie ogarnie, nie. Moje cząsteczki rozstrzygają się, umysł tego nie ogarnie, nie. Szybki kosmos. Często myślę, jak to jest. Wielkie miasta takie nierealne. Ludzie stłoczeni na małej przestrzeni, pochłonięci produkcją i konsumpcją materii. Często myślę, jak to jest. Wielkie miasta takie nierealne. Ludzie stłoczeni na małej przestrzeni, pochłonięci produkcją i konsumpcją materii. Każdy czas musi wypełnić się. Eksplodują i tworzą się planety. Zmienia też się wszystko na Ziemi. Niepowstrzymanie płynie czas strumieniami energii. Przenika wszystko, przenika nas, wirujących w przestrzeni. Niepowstrzymanie płynie czas strumieniami energii. Przenika wszystko, przenika nas, wirujących w przestrzeni. Wam się z przestrzenią kosmos. Czy człowiek tego chce, czy nie? Każdy czas musi wypełnić się. Eksplodują i tworzą się planety. Zmienia też się wszystko na Ziemi. Czy człowiek tego chce, czy nie?